इक्यावनवा सर्ग। ब्रह्मदृष्टि में कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ और आत्मदृष्टि में मिथ्या उत्पन्न जगत तत्वज्ञान से जिस तरह निवृत्त हो जाता है उस तरह का वर्णन। पहले के सर्ग में एक यह बात कही गई है कि ब्रह्मा से पहले उत्पन्न जीव केवल जागृत जीव हैं। इस विषय में यह शंका होती है, वैसा कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि कूटस्थ अद्वय ब्रह्मा पहले जीव भाव धारण कर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ऐसा करने में न तो उसको कोई प्रयोजन है और न कोई बीज है, अपितु काम कर्म आदि की वासनाएं जीव स्वभाव के बाद ही होती हैं। इस प्रकार की आशंका श्रीरामभद्र करते हैं। श्रीरामभद्र ने कहा, ब्रह्मन कूटस्थ अद्वय परब्रह्म से केवल जागृत नाम के जीव अर्थ और बीज के बिना आकाश से वृक्ष की नाई कैसे उत्पन्न होते हैं? वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्रीराम जी, आपकी शंका तो बहुत ही साधारण है कि कूटस्थ अद्वय ब्रह्मा से केवल जागृत जीव तो उत्पन्न हो नहीं सकते, क्योंकि अन्य जीवों की और जगत की भी उत्पत्ति तन्मूलक नहीं हो सकेगी। इसलिए कूटस्थ ब्रह्मा में जीव और जगत भाव का अपलाप किए बिना ठीक ठीक उपदेश नहीं हो सकता। अथ उपदेशार्थी ब्रह्मा में जीवसगत भाव की कल्पना श्रुति स्मृति आदि में की गई है, ऐसा उत्तर महाराज वशिष्ठ जी देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, कोई भी कार्य किसी कारण के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता, यह निश्चित है। इसलिए केवल जगत का यहाँ कोई संभव ही नहीं है। दो कूटस्थ से उसका यदि संभव है तो उससे अन्य जीव सजीव हो सकते हैं, परंतु कारण के अभाव से वे सब निरस्त हो जाते हैं। तीन, भद्रक, यहाँ न तो कुछ उत्पन्न होता है और न कुछ नष्ट ही होता है, केवल एक आई। पेज 219, सर्ग 51, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 1939 उपदेश और उपदेशयोग्य वस्तु के लिए शब्दार्थ की एकमात्र कल्पना की गई है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह आपकी बात हम मानते हैं, पर भोग के आधार शरीरादि का कर्म आदि द्वारा या साक्षात कोई निर्माण करने वाला तो अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा ही बनता है। अथ उस देह में जीव को बैठाकर विषयों से मोहित करने वाला कोई दूसरा रहना ही चाहिए, क्योंकि मोहित करने वाले को छोड़कर चेतन में मोह हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मोहित होने वाला और मोहित करने वाला यो दो भिन्न भिन्न जीव एवं ईश्वर नामक चेतन सृष्टि आदि की प्रतिपादक श्रुतियों के आधार पर मानना चाहिए। इस प्रकार फिर रामजी शंका करते हैं। श्रीराम जी ने कहा, भगवन मन बुद्धि चेतन आदि से युक्त इन शरीरों की रचना करने वाला कौन है और प्राणियों को स्नेह राग आदि बंधनों के द्वारा कौन मोहित करता है, यह हमसे कहिए। पांच, हाँ यह बात ठीक होती यदि शरीर आदि का कर्ता मोहित होने वाला मोहक आदि ये सब श्रुति आदि प्रमाणों से सत्य रूप ठहरते, परंतु वाचारम्भणम आदि श्रुतियों के द्वारा वे सब मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिभास मात्र स्वरूप उन सबका कूटस्थ ब्रह्मा के द्वारा विवर्त मात्र से भी निर्वाह हो सकता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, कोई कभी भी शरीर आदि की रचना नहीं करता और न कभी कोई प्राणियों को मोहित ही करता है। छे, अनादि अनंत अवभास स्वरूप जो बोधात्मा है वह अपने ही स्वरूप में स्थित होकर ऐसे नाना पदार्थों के रूप में भासता है, जैसे अपने स्वरूप में स्थित जल तरंग आदि के रूपों में। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। बाह्य पदार्थ कैसे भीतरी चेतन के विवर्त हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के आधार अलग अलग हैं, इस शंका पर कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, असल में तो बाहर के कोई पदार्थ ही नहीं हैं, ज्ञान रूप आत्मा ही बाहर के सदृश भासता है, वह बोधरूप हृदय से ही बाहर ऐसे उदय को प्राप्त होता है, जैसे 20 से बड़ा वृक्ष वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 20 से वृक्ष बाहर निकलता है, यह दृष्टांत विषम है, इस प्रकार की आशंका कर समान दृष्टांत बतलाते हैं। अथवा यदि विश्व भीतर ही उत्पन्न होता तो वह भीतर ही रहता, पर वह तो बाहर रहता है, इस पर कहते हैं। रघुश्रेष्ठ हे श्री राम जी, बोधात्मा के भीतर स्थित ही यह विश्व बाहर के रूप में ऐसे प्रकट हुआ है, जैसे खंभे के भीतर ही स्थित कठपुतली वर्टिकल बार वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वस्तुतः चेतन नाम की वस्तु न भीतर है और न बाहर है, किंतु अनंत है, उसी के भीतर सुगंध और पुष्प की नाई बाह्याभ्यंतर की एकमात्र कल्पना की गई है, यों कहते हैं। पेज 220 1940 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। उस बाह्य और आभ्यंतर जिसमें विद्यमान है और जो देश एवं काल के परिच्छेद से अलग है, बोधस्वरूप आत्मा का ही यह जगत एक तरह से सुगंध विस्तार है, यह आप जानिए। 10 यदि शंका हो कि समस्त जगत की कल्पना यहीं पर है, तो ब्रह्मलोक आदि परलोक जिसमें अर्ची आदि मार्गों से गमन किया जाता है, दूर क्यों माने जाते हैं? इसका समाधान यह है कि वैसे ही लोगों की अनादि काल से वासना है, इसलिए जब वासना का विनाश हो जाएगा तो सभी लोग एकमात्र अपने आत्मरूप से अत्यंत निकट हो जाएंगे, इस आशय से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, वासना का विनाश हो जाने पर यह आत्मा ही परलोक है, दूसरा नहीं, यह आप जानिए। जो महापुरुष सब उपद्रवों से निर्मुक्त होकर शांत हो रहे हैं, उनके परलोक के रूप में यहीं पर स्थित आत्मा की ओर दुरत्वादी वासनाएं आ ही नहीं सकती। 11 यदि प्रत्यगात्मा ही परलोक देश काल आदि रूप हैं, तो देश काल आदि का बाध हो जाने पर वह शून्य रूप ही क्यों न हो जाएगा, इस पर कहते हैं। चूंकि देश काल क्रिया आलोक रूप चित्त आत्मा सत इन सबका अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित होने वाला ब्रह्मादेश काल आदि शब्दार्थों से रहित है, इसलिए वह शून्य रूप नहीं हो सकता। 12 यदि वह शून्य रूप नहीं है, तो दूसरे लोग भी एकमात्र प्रपंच का अपलाप कर उस पद में अपनी बोधगति क्यों नहीं कर लेते, इस पर कहते हैं। हे राघव, जो तत्वदृष्टा है और जो विषयों से मुक्त हो गया है, ऐसे आत्मपद को जानने वाले मुनियों को ही उस पद में ज्ञानगति होगी, दूसरों को नहीं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र, जो पुरुष सरल और गंभीर अहंतारूप गड्ढे में गिरे हुए हैं, वे कोई भी उस आत्मपदरूप प्रकाश को कभी देख नहीं सकते। 14 आत्म प्रकाश देखने वालों को जगत का ज्ञान कैसा रहता है, इस पर कहते हैं। 14 प्रकार के ये जो भूत समूह हैं, उनके घुघू शब्दों से परिपूर्ण जगत दृष्टि ज्ञानी के लिए जो देहावयव जैसी है, यानी अपने से भिन्न उसे भासती ही नहीं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ज्ञानी को समाहित दृष्टि और व्यवहार दृष्टि से जगत जैसा भासता है, उसे बतलाते हैं। सृष्टि का असल में तो कोई कारण नहीं है, इसीलिए न तो सृष्टि उत्पन्न होती है और न वह नष्ट ही होती है। यह ज्ञान ज्ञानी को समाहित दृष्टि से है, और व्यवहार दृष्टि से तो जैसा कारण का स्वरूप होगा, वैसा ही कार्य भी होगा, यानी जैसा कारण कल्पित अतेव मिथ्या है, वैसा उससे जनित कार्य भी कल्पित और मिथ्या है, ऐसा ज्ञान व्यवहार दृष्टि से भी उसे रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कारण में कार्य की स्थिति होगी तो उसकी कारणता ही कैसी, क्योंकि वह तो कार्य रूप ही ज्ञान होता है, अर्थ कार्य और कारण दोनों ही असत हैं, क्योंकि दोनों का ही अलग अलग ज्ञान नहीं हो सकता। 17 वर्टिकल बार प्रशांत महासमुद्र में जैसे तरंग भंवर आदि। एक एक पेज 221 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 51 1941 एक अफ स्थित हैं, वैसे ही क्षोभ शून्य पर ब्रह्म में ये सब आपके बाह्य जगत और भीतर के चित्त आदि स्थित हैं। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला एक ही मिट्टी का पिंड रहता है, ठीक वैसे ही अनेक ब्रह्मांडों को अपने उदर में रखने वाला सबका स्वरूप भूत निर्मल ब्रह्मा भी एक पिंड ही है। जैसे अपने भीतर कटक कुंडल आदि आकारों से युक्त तथा नाना बर्तनों का स्वरूप भूत सुवर्ण स्थित है, वैसे ही सुवर्ण रूप ब्रह्मा स्थित है। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार पिंड दशा में घट पिंड रूप और घट दशा में पिंड घट रूप है। यो घट के स्वरूप वेत्ताओं को जैसे एक का ही व्यवस्थित ज्ञान होता है, वैसे ही प्रपंच में भी स्वप्न दशा में जागृत स्वप्नादि रूप और जागृत काल में स्वप्न जागृत रूप व्यवस्थित जगत के एक रूप का ही तत्वज्ञों को ज्ञान होता है। यह कहते हैं स्वप्न काल में स्वप्न ही जागृत रूप ज्ञानियों द्वारा जाना जाता है, क्योंकि वासनाओं के विस्तार से व्यग्र मन उनके पास नहीं है, और जागृत काल में जागृत को स्वप्न रूप जानते हैं, क्योंकि उनको सत्यात्मा का परिज्ञान हो चुका है। 20 जागृत दशा में यदि हम लोग यह विचार करें कि यह जगत केवल चित्तरूप ही है, तो वह स्वप्नतुल्य ही बन जाएगा। इसी वास्तविकता को लेकर ज्ञानी की सृष्टि को उसके शरीर के अवयवों की उपमा दी गई है, जो उपसंहार करते हुए तत्वज्ञान हो जाने पर उसका भी समूल बाध हो जाता है। यह कहते हैं भद्र वास्तव में मृगतृष्णा के जल के सदृश असद्रूप से स्थित तथा विचार से विकल किया गया यह जागृत जगत केवल चित्तरूप यदि समझ लिया जाता है, तो फिर वह स्वप्न रूप बन जाता है। 21 वर्टिकल बार समय ज्ञान से यानी आत्मा के सत्य ज्ञान से देहरूप के साथ ये सब भूत ज्ञानी के पिंड को समूल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वर्षाकाल के जाने पर मेघ। 22 जैसे विनाश की ओर उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगनरूप बन जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से यह अहंकार सहित जगत शांत हो जाता है, यानी तत्काल आत्मरूप बन जाता है। 23 वर्टिकल बार शरतकाल के मेघ के सदृश चारों ओर से छिन्न भिन्न हुआ मृगतृष्णा जल के सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार बार स्पर्श आदि से जाना गया भी जगत आत्मज्ञान से तत्काल जल जाता है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार जैसे धधक रही अग्नि में विलीन सोना घी और ईंधन एक रूप बन जाता है, वैसे ही विज्ञान काल में भी जगत चित्त दृष्टा आदि सब एक रूप बन जाते हैं। 25 वर्टिकल बार तीनों जगत में जो एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया है, वह तत्व ज्ञान से धीरे धीरे ऐसे विलीन होता जाता है जैसे घर में समझाए गए बालक का वृक्षादि में से पिशाच ज्ञान धीरे धीरे विलीन होता जाता है। 26 वर्टिकल बार अग्नि आदि कारण जब तक लाख के पास रहते हैं, तब तक ही उसमें कठिनता का विलय रहता है। यदि अग्नि आदि पास में रहते तो कठिनता का विलय भी हट जाता है, क्या इसी तरह? पेज 222 1942 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का यह जगत विलय तत्व ज्ञान से होता है। यदि ऐसा विलय हुआ तो निमित्त के हट जाने पर फिर जगत ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसी आशंका पर कहते हैं कि तत्व ज्ञान असत पक्ष का विरोधी होने के कारण उससे हुआ विलय फिर लौटकर नहीं आता, जैसे कि शुक्ति के तत्व ज्ञान से बाधित शुक्ति रूप ज्ञान फिर नहीं होता। इस आशय से कहते हैं देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता स्वल्परूपता से रहित साक्षी चेतन में किसी कारण के बिना ही जगत संकल्पकारक चित्त अज्ञान आदि भासते हैं। आत्म साक्षी चेतन में रूपादि का अवसर ही कैसे? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकला कि मिथ्याभूत जगत चित्त आदि के रूप में मिथ्या अज्ञान ही नृत्य करता है, यह कहते हैं। साक्षी चेतन के अज्ञान से ही यह जगत और चित्त उत्पन्न हुआ है। ज्ञान से जब अज्ञान नष्ट हो गया तब निर्मल चेतन में जगत आदि स्वरूपों का अस्तित्व ही क्या रहा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इससे पहले की बात सिद्ध हो गई कि जागृत प्रपंच ही स्वप्नदशा में अपनी स्थूलता छोड़कर सूक्ष्म प्रपंच रूप बन जाता है और स्वप्न भ्रांति ही चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत होकर जागृत रूप बन जाती है, यह कहते हैं। स्वप्न के अभ्यास से जागृत प्रपंच अपनी कठिनता छोड़ देता है और ऐसे अत्यंत नरम सूक्ष्म हो जाता है जैसे कि अग्नि से पिघला हुआ सुवर्ण। 29 देश काल रूप निमित्त के बिना जागृत स्वप्न का निर्माण कर यथास्थित बोधरूप साक्षी चेतन ही घनस्वरूप जगदाकार सा सुवर्ण के सदृश बन जाता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शरतकाल के क्षीण हो जाने पर जैसे जल स्वल्प हो जाता है वैसे ही स्वप्न के सदृश अत्यंत तुच्छ जागृत वस्तु के उक्त विचार से क्षीण हो जाने पर भोग का अनुराग भी स्वल्प हो जाता है। 31 दृश्य वस्तुओं की कांति जब अत्यंत तुच्छ रूप भासने लग जाती है तब उनकी स्थिति होने पर भी विवेकी को वे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह स्वप्न के सदृश उन्हें मिथ्या ही समझता है। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आत्मसुख से अत्यंत तृप्त होने के कारण ज्ञानी भी विषयों का आदर नहीं करता, यह कहते हैं। कहां अपनी आत्मा में विश्रांति और कहां यह विषयों का परिज्ञान। यदि ज्ञानी को भी विषय भले प्रतीत होने लगे तो सुषुप्त और जागृत की एकता और मूड और तत्वज्ञ की एकता हो जाएगी यानी दोनों में कोई पार्थक्य ही नहीं रह जाएगा। 33 श्री राम जी चित्तमात्र स्वरूप यह जगत जब यहाँ भ्रांति रूप और स्वप्नमात्र स्वरूप बनकर स्थित हो जाता है यानी जब पुरुष जगत को स्वप्न के सदृश मिथ्या समझ लेता है तब पदार्थों से सत्यत्व बुद्धि अपने आप हट जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। असत्य भी ज्ञानी को यदि रुचते हो तो क्या हानि है, इस पर कहते हैं। पेज 223 सर्ग 51 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्वप्न है महामते समीप में स्थित पुरुषों द्वारा असत्य रूप से देखे गए मृगतृष्णाजल आदि क्या किसी को भी रुचते हैं, अर्थात वे किसी ज्ञानी को किसी तरह भी अच्छे नहीं लगते। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जगत में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जाने पर शांत बुद्धि ज्ञानी जगत को अपिंडात्मक आकाश रूप देखता है जो कि वातायन में प्रविष्ट हुए दीप किरणों की प्रभा के सदृश प्रकाशमान भी है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। केवल चित्त के ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूलमाला चंदन आदि की भोग भावना जागृत पुरुष की निकल जाती है क्योंकि वस्तुतः उसने उन पदार्थों को शून्य रूप जान लिया है। 37 है श्री राम जी जिसको अवस्तु रूप समझ लिया फिर उसकी ग्राह्यता कैसी, भला ऐसा कौन पुरुष है जो स्वप्न जानकर भी स्वप्न सुवर्ण को लेने के लिए उसकी ओर दौड़ता हो। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र के सदृश दृश्य पदार्थों को जब जान लिया जाता है तब उससे मनुष्य का प्रेम निकल जाता है और दृष्टा दृश्य की अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गांठ है वह विच्छिन्न हो जाती है। 39 इसकी निवृत्ति हो जाने पर यह कैसे स्थित रहता है, यह कहते हैं। 1943 दृश्य पदार्थ जिसको नीरस हो गए हैं, या बंधु आदि में जिसको प्रेम नहीं रह गया है, जिसकी मनन शक्ति शांत हो गई है, जिसका अहंकार चला गया है, जो तत्व विद्या से परिपूर्ण वितराग प्रयास रहित और निर्मल बुद्धि हो चुका है, वह सदा शांत ही रहता है। 40 दीप की शिखा जब नष्ट हो जाती है, तब उसकी किरणें जैसे नष्ट हो जाती है, वैसे ही जब रस निरस्वरूप बन जाता है, तब ज्ञानी की वासना नष्ट हो जाती है। 41 वर्टिकल बार ज्ञान से पूर्व गंधर्वनगर के सदृश प्रतीत हो रहा संपूर्ण जगत तत्व ज्ञान से दीपक की किरणों के सदृश एकमात्र प्रकाश रूप एवं सघन होकर आकाश के सदृश भासने लगता है। 42 तब सप्तम भूमिका की स्थिति से वह किस तरह का होता है, इसे बतलाते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका में स्थिति कर न आत्मा को, न आकाश को, न शून्य को, न वृत्ति को देखता है, किंतु केवल आत्मपद को ही, ब्रह्मरूपता को ही देखता है। 43 वर्टिकल बार भद्र जो तत्पद वस्तु है, उसमें न आत्मा है, न शून्य है और न जगत की कल्पना ही है, अधिक क्या कहें, उसमें न चित्त है, न दृश्य बुद्धि है और न वह यथास्थित सब कुछ ही है। 44 वर्टिकल बार अज्ञानियों के द्वारा पिंड रूप से जाना गया जो यह पृथ्वी आदि का स्वरूप है, वह ज्ञानी के प्रति तो ज्ञान से असत हो जाता है और शून्य रूप बन जाता है, आत्म विद्यमान रहते भी है ही नहीं। 45 वर्टिकल बार ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्मसमाधि में चित्त को लगाकर आकाश के सदृश निर्मल बन जाता है, सब आसक्तियों से रहित होकर ही अपनी स्थिति बनाता है और स्थित रहकर भी असत के तुल्य बना रहता है। 46 वर्टिकल बार श्री राम जी जिसका मन मर गया है और जो सर्वबाधावधि आत्मपद को प्राप्त हुआ है, ऐसा मनशील मौनी संसार रूपी समुद्र को तैर गया है और सब कर्मों के अंत को भी प्राप्त हो गया है, यह अवश्य जानिए। 47 वर्टिकल बार राघव चूंकि जो संपूर्ण शरीरों आई पेज 224 1944 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के आधार भुवन भुवनाधार गगन तथा विहार स्थान पर्वत है, उनके साधन और कर्णों का एकमात्र कारण मूल अज्ञान ही है, दूसरा नहीं। इसलिए ज्ञान द्वारा अंतःकरण से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर यह शरीर आदि जगत ज्ञानियों की दृष्टि से विद्यमान रहते भी विनष्ट हो जाता है, यानी असद्रूप बन जाता है। 48 ज्ञानवान का अंतःकरण शांत रहता है, उसके विकल्प विनष्ट हुए रहते हैं, वह अपने स्वरूप भूत आत्मरस में तन्मय रहता है, परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है, उसको आवरण अज्ञान भी नहीं रहता, इस प्रकार उसकी उत्तम स्थिति होती है। 49 51 सर्ग समाप्त।